بے ختنہ جیسا بچے بے ختنہ ہوتے ہیں، ختنہ بعد میں کی جاتی ہے. تو ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کا اعلان کیا، واسواد افسوس، اب لوگوں کے ستر کھلیں گے، ایک دوسرے کے ستر کی طرف لوگ دیکھیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، الامر اشد من ذلک. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں بھی ایسا ہی آتا ہے، انہوں نے بھی ایسا ہی عرض کیا تھا. تو آپ نے یہی دونوں کے یعنی سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا معاملہ ایسے شدید ہوگا، اس کا تو کسی کو وہم بھی نہیں ہوگا کہ دوسرا ننگا اور میں کس حالت کے اندر ہوں، بلکہ وہ خوف اور دہشت کی حالت ہوگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اس بات سے بالکل بے نیاز ہوں گے، ادھر دھیان بھی نہیں ہوگا کہ ہم برہن ہیں اور کیسی حالت ہے، کیونکہ آگے خطرناک منظر ہوگا. تو فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، یہ حالت جب ہوگی تو اب حساب کتاب ہوگا، پھر یہ سارے مرحلے آخر طے ہوں گے، تو آخر چل کر وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، حسین ہوں گے، بہت ہی بارونق ہوں گے، اور ہنسنے والے ہوں گے اور خوشیاں منانے والے ہوں گے. یہ ایمان والوں کے چہرے ہوں گے جو دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، قیامت پر یقین لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، یہ ان کے چہروں پر یہ کیفیت ہوگی، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، خوشیاں منانے والے ہوں گے، نور ایمان ان کے چہروں سے روشن ہوگا اور خوش خوش ہوں گے، یہ حالت آ جائے گی. اور کئی چہرے اس دن علیہ غبرا، گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا. جیسا کہ غم لاحق ہوتا ہے آدمی پر تو پہلے چہرہ گردآلود معلوم ہوتا ہے، غمگین ہے بہت، اور پھر بالانتہا طرح کو ہاں خطرہ چھا جائے گی اس پر سیاہی، چہرے سیاہ ہو جائیں گے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کئی چہرے سفید ہوں گے روشن اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، نفاق برتا، وہ کفر کی سیاہی اب چہروں پر نمایاں، کال سیاہ چہرے ہوں گے. ابتدا میں گرد و غبار چھایا وہ معلوم ہوگا، اور انتہا یہ ہوگی کہ بالکل سیاہ ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے، کفر شرک نفاق بدعقیدگی اور بدعمالی کی تاریکی ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی. فرمایا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے ایسے گرد آلود ابتدا میں اور انتہا میں انتہائی تاریک اور سیاہ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ، یہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا دنیا میں، خدا کی توحید کو نہ نبوت کو انہوں نے مانا، نہ خدا کے کلام کو تسلیم کیا، نہ ملائکہ پر یقین لائے اور نہ قیامت پر یقین لائے کہ قیامت آنے والی ہے. تو کفر تو اسی کو کہا جاتا ہے، من یکفر باللہ، اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات صفات کا انکار اور اس کے فرشتوں کا انکار، اس کے رسولوں کا انکار، ان کی کتابوں کا انکار اور قیامت کا انکار، یہی کفر ہے. جو کفر اختیار کرتے گمراہی میں دور جا پڑتا ہے. وقل ذلہ ذلالم بعیدا، اور ایمان میں سب کی تصدیق ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں، کوئی اس کا شریک نہیں. وحدہ اس کے فرشتے برحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کائنات تک فیضان پہنچانے کا ذریعہ، اس کے تمام رسول برحق ہیں اپنے اپنے دور میں جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کی اور صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلاتے رہے. تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، جس نبی پر جس دور میں بھی آئی. آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے نازل فرمائی، جس میں تمام گزشتہ کتابوں کا خلاصہ نچوڑ اور اس کے علاوہ ہزاروں کروڑوں علوم اور معارف اس کے اندر موجود ہیں. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اسی حالت میں یہ قیامت تک رہے گا. اس میں تغیر تبدل کوئی کر نہیں سکتا، اللہ نے گارنٹی دی ہے اس کی. اس پر بھی ایمان رکھتے تھے، قیامت کے محاسبے کو بھی مانتے تھے کہ ہاں جزا عمل ہوگا. تو جس نے انکار کیا یہ کافر، فجر فاجر ڈیٹ، یہ ڈیٹ کافر تھے دنیا میں جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، نبیوں کا مقابلہ کیا، اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا، شرک کفر کی رسموں کو یہ زندہ کرتے رہے اور حق کی مخالفت کی. آج چہرے ان کے کالے ہو گئے ہیں، سیاہی چھائی ہوئی ہے، اور یہ اب جہنم کے اندر اپنے ان تمام اعمال اور عقائد فاسدہ کا بھگتان کریں گے. نجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت، جس وقت سورج کی دھوپ کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے میلے ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب گابن اٹھنی ہیں بے کار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر گرم کیے جائیں گے، اور جب نفسوں کو ملایا جائے گا، اور جب زندہ در گور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے ان کو قتل کیا گیا، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، تو جان لے گا ہر ایک نفس جو چیز اس نے حاضر کی ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التکویر ہے، یہ کبرت کے لفظ سے یہ اس کا نام اخذ کیا گیا. یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 29 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی. جیسا کہ پہلی سورتوں کے اندر قیامت کا اللہ تعالیٰ نے اور جزائے عمل کا ہی مسئلہ ذکر کیا ہے، اس کے اندر بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے، لیکن ہر سورت کے اندر الگ الگ عنوانات سے اور الگ الگ مثالوں سے اور الگ الگ طریقوں سے یہ جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے. پچھلی سورت میں انسانوں کے نفوس پر اور جماعتوں گروہوں پر قیامت کے اثرات کس طرح واقع ہوں گے، اس اعتبار سے قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا مسئلہ اس عنوان سے اور اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ کائنات ارضی اور سماوی کی چیزوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر انسانوں کے نفوس پر اس لحاظ سے کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے. ارضی اور سماوی چیزوں پر قیامت کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے ساتھ پھر انسانوں کے جانوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. مرکزی مضمون یہی ہے. اور جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر بھی دوسرا اہم مضمون قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا, اور قرآن کو کہ یہ ایک نصیحت ہے پاکیزہ ورقوں میں لکھی ہوئی, لانے والے بھی پاکیزہ لوگ ہیں اور اس کو آگے چلانے والے اور پھیلانے والے بھی پاکیزہ لوگ ہی چاہیے. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی وحی الہی کا ذکر ہوگا اور قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا ذکر دوسرے حصے کے اندر ہوگا. اور پہلے حصے کے اندر یہ کائنات ارضی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور پھر انسانی جانوں پر کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے قیامت کا ذکر فرمایا ہے. حدیث شریف میں اس سورت کے مبارکہ کے بارے میں حضور کا فرمان موجود ہے, اور کچھ اور سورتیں بھی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو ہو گیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, اس کو چاہیے کہ سورہ شمس و کنورت کو پڑھ لے, اور سورہ نبا کو, سورہ مرسلات کو, سورہ ہود کو, سورہ واقعہ کو. ان تمام صورتوں کے اندر قیامت کے واقعات بڑے کھلے طور پر ذکر کیے گئے ہیں, اور ان اثرات کو بیان کیا گیا ہے جو مختلف چیزوں پر اور انسانی جانوں گروہوں پر مرتب ہوں گے. ایک صورت کے اندر حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود والواقعہ والشمس کورت, مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے, سورہ نبا نے, مرسلات نے, والشمس کورت نے. بعض روایات میں صرف سورہ ہود کا ہی ذکر ملتا ہے, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس واسطے کی سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نافرمان اقوام کا انجام ذکر کیا ہے, اور قیامت میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. وہ بڑے ہولناک ہیں, تو اس کی وجہ سے غم پیدا ہوتا ہے طبیعت میں, اور غم کی وجہ سے بڑھاپا آتا آدمی پر. جتنا غم ہوگا اتنی بال سفید ہوں گے, بڑھاپا طاری ہوگا. عربوں کی کہاوت ہے, مثال ہے, ایک شخص کہتا ہے میں نے حکیم سے پوچھا کہ ماں شیے بنی, مجھ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا, بال سفید کر دیے میں نے. تو طبیب نے کہا کالا بلغم, اس نے کہا بلغم نے. بلغم جب بدن میں زیادہ ہو باقی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا نہیں, قلت من غیر احتشام اخطأت فیما قلت بلغم. اس نے کہا آپ غلط کہتے ہیں طبیب صاحب, یہ بات نہیں ہے, بلکہ مجھ کو تو غم نے ہی بوڑھا کیا. بلغم, بل حرف استثناء ہو گیا, بلغم نہیں بلکہ غم نے مجھ کو بوڑھا کیا. حدیث میں بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ الہم و نصف الحرم, یہ غم جو ہے یہ آدھا بڑھاپا ہوتا ہے. جس قدر غم جاتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان اقوام کے خوفناک منظر کے پیش نظر اور امت کے ساتھ خدا جانے کیا واقعات پیش آنے والے ہیں, کیا صورت آئے گی, اس کا ہر وقت غم رہتا تھا. اس واسطے آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں. تو اللہ تعالی نے سورت کو یہ اذا الشمس کورت جب سورج کی کو لپیٹ لیا جائے گا، یعنی اس کی جو شعائیں ہیں جن سے روشنی پھیلتی ہے ان کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج بے نور ہو کر رہ جائے گا. یہ ابتدا میں ایسا ہوگا، بالکل ایسا جیسا پنیر کی ایک ٹکیا ہوتی ہے، ایسا ہو جائے گا، روشنی بالکل نہیں رہے گی. پہلے تو یہ بات ہوگی. اس کے بعد پھر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج چاند سب کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، آخر میں یہ ہوگا. اور سورج کو سب سے پہلے ذکر کیا، یہ ہم جس نظام میں رہتے ہیں یہ سورج کی طرف منسوب ہے، یہ نظام شمسی سولر سسٹم اس کو کہتے ہیں، یہ اس نظام کا سب سے بڑا ستارہ یہ سورج ہے، اس نظام شمسی کا. اس کے گرد جتنے بھی ستارے ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں، خصوصاً 7 ستارے سیارے جن کا ذکر اگلی آیتوں میں آتا، وہ سورج سے چھوٹے ہیں. اور زمین بھی ایک سیارہ ہی ہے، یہ جو ہے چاند پر جاتے ہیں جو لوگ، زمین کالی نظر آتی ہے اور چاند بھی بذاتی ہی روشن نہیں ہے، سورج کی روشنی سے روشنی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس کے اندر اللہ نے ایسا ایندھن ڈال کر اس میں اس کو جلایا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک برابر جلتا رہے گا، اس کی روشنی آئے گی. اور یہ جتنے ارد گرد کے ستارے سیارے ہیں سورج سے چھوٹے ہیں، سورج بڑا ہے اس نظام شمسی کا، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین کی نسبت سورج کے ساتھ 1,13,00,000 کی ہے. ہماری زمین سے 13,00,000 گنا بڑا ہے سورج، لیکن ہم سے بہت دور ہے، 9,30,00,000 میل پر ہے. چاند تو بہت، چاند زمین سے چھوٹا ہے لیکن یہ قریب ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 5,00,000 میل ہم سے دور ہے. کجا 5,00,000، کجا 9,30,00,000 میل پر واقع ہے سورج، تو چھوٹا نظر آتا ہے، حالانکہ زمین سے 13,00,000 گنا بڑا ہے. یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ یہ ہے. اور باقی یہ 6 ستارے اور ہیں جن میں چاند بھی ایک. اور اس کا حال یہ ہوگا، بے نور ہو جائے گا، روشنی اس کی سلب کر لی جائے گی، لپیٹ کر رکھ دی جائے گی. سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. طنطاوی نے تفسیر جوہر القرآن میں صحیح معلومات لکھے ہیں کہ عرب اور دوسرے مشرق بعض لوگ ایسے ہیں جو شیرا ستارے کی پوجا کرتے ہیں. ستاروں کی پجاری بہت موجود ہیں، خصوصاً صحابی دور میں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو صحابی دور تھا، ستاروں کی بڑی پرستش کرتے تھے لوگ، اب بھی کرتے ہیں، کرشمہ ستاروں میں مانتے ہیں، آدت روائی کرتے ہیں ان کے اندر، ان کے نام پر ستارے مندر بنے ہوئے تھے، یونانی بھی کرتے تھے. زورا دیوی کا مندر تھا، سورج کا مندر تھا، اور ان ستاروں کے نام پر مندر بنے ہوئے تھے، وہاں ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان سے حاجتیں مانگی جاتی تھی. آج بھی ہے ایسا، کرشمہ مانتے ہیں لوگوں ان ستاروں کے اندر. ایک ستارہ شیرا بھی ہے جس کے بارے میں سائنس والے بتلاتے ہیں، اسٹرانومی والے، کہ ہمارے سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. 20,000 گنا ہمارے سورج سے، لیکن بہت دور ہے وہ. ستارے بہت پر ہیں، بعض ستارے اتنے دور ہیں کہ ان کو ریاضی کی زبان میں، اسٹرانومی کی زبان میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری زمین سے 14,00,000,000 میل دور ہیں، اور بعض اس سے بھی زیادہ، جن کو شمار کہکشان جو نظر آتی ہے یہ جالی سی اوپر، یہ بڑے دور ہے، بڑا لمبا، اس میں بڑے بڑے ستارے، یہ بھی نظام ہے. لیکن جبکہ اوپر کا نظام ظاہر ہوگا جو حضیرت القدس میں ہے، تو یہ نظام ختم ہو جائے گا. یہ نظام شمسی سولر سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اب وہ پاک نظام ظاہر ہوگا دوسرے جہان کا، عالم بالا کا. سورج جو بے نور ہو جائے گا، ابتدا یہ اس کی روشنی لپیٹ کر رکھ دی جائے گی، اور ستارے بھی میلے ہو جائیں گے، کیونکہ باقی ستاروں پر روشنی سورج کی وجہ سے واقع ہوتی. چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سفید نظر آتا ہے، اگر سورج کی روشنی اس پر نہ پڑے تو وہ بھی بالکل تاریک ہوگا. یہ ستارے بھی میلے ہو جائیں گے، ان کی روشنی بھی وہ زائل ہو جائے گی، پھر بالآخر یہ گر پڑیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اور پہاڑ جو کہ مضبوط مخلوق ہے، جس کو لوگ پختگی میں سب سے زیادہ زمین میں مضبوط مانتے ہیں، کہ وہ جتنے حوادثات آتے ہیں وہ ٹکرا ٹکرو کر پہاڑوں سے چلے جاتے ہیں. ایک مضبوط مستحکم اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر 6,000 سے بھی زیادہ پہاڑ موجود ہیں جگہ جگہ، کوئی بہت اونچا کوئی پست ہے، چھوٹے ٹیلے تو بے شمار ہیں. تو یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ بالکل گرد غبار ہو کر رہ جائیں گے، بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے. زلجبال و سیرت تو پچھلی سورت میں بھی گزر چکا ہے، یہ حالت ہوگی. مضبوط سے مضبوط چیز بھی بالکل بے حقیقت اور گرد و غبار ہو کر رہ جائے گی، پہاڑوں جیسی چیز. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابن اٹھنی ہے بیکار چھوڑ دی جائیں گی. 10 مہینے کی جب گابن اٹھنی ہے، بچے جندے پر تیار ہوتی ہیں، عربوں کے اندر خصوصاً یا اونٹ رکھنے والوں کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ بچہ دیتی ہے اونٹنی، پھر اس کا دودھ بھی بہت ہوتا ہے، بچوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ہر طریقے سے، بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بڑا پیارا مال عربوں کے نزدیک تھا، اور جو اونٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ذہنیت کے مطابق یہ بات سمجھائی، گابن اونٹنی یہ بیکار ہوں گی، کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ دہشت تاری ہو جائے گی تمام کائنات پر. جب سورج بے نور ہو جائے گا تو اونٹنی کو کون پوچھے گا، تارے جب ٹوٹ پھوٹنے لگیں گے، پہاڑ جب اڑنے لگیں گے. تمر و مر صاحب، پہاڑ ایسی بے حقیقت ہوگی جیسے یہ بادل ہوتا ہے، ادھر ادھر سے اڑتے پھریں گے، مطلب گرد غبار بن کر. اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے اس حال سے کہ جب زلزلے آنے شروع ہوں گے، جھٹکے لگیں گے بار بار، تو جانور وحشی جو ہیں شہر ریچھ بندر وغیرہ یہ تمام باغ باغ آبادیوں کی طرف آئیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہر چیز پر دہشت طاری ہوگی، ہوشیز کمانے اس طریقے آبادی میں دوڑ، جیسا حدیث میں آتا یہ ریچھ بھی شہر بھی بھاگ کر آبادیوں کی طرف آئیں گے، کہ شہر یہاں کو پناہ ملے. جنگلوں میں مطلب ہے کہ وہ زلزلے جب شروع ہوں گے، جھٹکے شروع ہوں گے، ہوتا ہے بالا ہونے لگے گی زمین، باغ باغ کر آئیں گے، ایسی کیفیت ہو جائے گی، افراتفری پھیل جائے گی. اب بھی ایسا ہے کہ جب بڑے سیلاب آتے ہیں تو بعض اوقات ایک ہی چھپر پر سانپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، آدمی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جان بچانے کے لیے کسی لکڑی یا چھپر پر، سانپ بھی وہاں موجود ہے، اس پر بھی دہشت طاری ہوتی ہے اس سیلاب کی وجہ سے. ایسی دہشت کی حالت ہوگی، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ویسی جانوروں کو آبادیوں کی طرف بھاگ بھاگ کر آئیں گے، شہروں میں آ کر گھسیں گے. پالتو جانور اور یہ درندے جانور جو ہیں آپس میں رل مل جائیں گے، ہر ایک پر دہشت طاری ہوگی. اور فرمایا ازل بہار و سجرت، اور جب دریاؤں کو گرم کر دیا جائے گا، یہ سمندر دریا گرم کر دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے، اور بل انتیاب بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، کیونکہ پانی میں اللہ تعالی نے دو عنصروں کو رکھا ہے، دو عنصر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پانی اس سے بنتا ہے، آکسیجن ہے اور ہائیڈروجن، ان دونوں کو جوڑ کر اللہ نے پانی بنایا. آکسیجن کا خاصا ہے کہ اس میں اشتعال ہوتا ہے، آگ جلتی ہے، اور جو ہائیڈروجن ہوتا ہے وہ بھی جوش مارتا. تو بالکل جب ان کو گرم کیا جائے گا تو اڑ جائیں گے، باپ بن جائیں گے، پانی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور فرمایا اذن نفوس زوجت، جب نفسوں کو جوڑ دیا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ روحیں جانوں کے ساتھ جوڑی جائیں گی. صحیح تفسیر یہ ہے کہ نفوس کو جوڑا جائے گا، ہر ہر طبقے کے لوگوں کو الگ کیا جائے گا. نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، شرابی شرابیوں کے ساتھ ہوں گے، نیک نیکوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ ہوں گے. یہ اس طریقے سے جوڑ دیے جائیں گے، ان کی الگ الگ قطاریں صفیں بنتی جائیں گی، مطلب ہے. اور کافر کافر کے ساتھ، مسلمان مسلمان کے ساتھ، منافق منافق کے ساتھ، یہ برا برے کے ساتھ، اچھا اچھے کے ساتھ، ایسے جوڑ دیے جائیں گے، آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. فرمایا اور جب موعودت و زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے سوئلت پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے ان کو قتل کیا گیا. عربوں میں یہ رواج تھا، سب میں نہیں، البتہ بعض جاہلوں میں یہ رواج تھا کہ بچی، جیسا قرآن میں موجود ہے، بچی کی ولادت کی خبر سنتے تو بڑے پریشان ہوتے، منہ کالے ہو جاتے، شکلیں بگڑ جاتی، اور ان کو فکر اس کا ہوتا تھا کہ ان کی پرورش کون کرے گا، ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ ان کو داج کون دے گا، تیسری یہ بات، یہ کسی کے گھر میں جائیں گے ہماری تذلیل ہوگی، کوئی ہمارا داماد کیوں بنے. اس کو یہ جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں ان کے ذہنوں میں ہوتی تھی، پھر بس ہاں اوقات زندہ درگور کر دیتے، بعض اوقات پیدا ہوتے ہی اور بعض اوقات کئی کئی سال کے بعد. بچی اچھی سیانی ہوگی ہے، بولتی چالتی ہے، بھاگتی پھرتی ہے، جو اس کو بھی لے جا کر کے گڑا کھود کر کے زندہ درگور کر دے، چیخ و پکار کرتی ہی رہ جاتی تھی. تو ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کے بدلے میں مارا گیا، تمہارا کیا قصور تھا. اور وجہ یہ ہے کہ بچیاں زندہ درگور کی ہوئی، جب ماں باپ ہی ان کو زندہ درگور کرنے والے ہوں تو اب ان کو اور کون پوچھے گا. اس لیے یہ سرکاری طور پر مقدمہ دائر ہوگا، کیونکہ قتل کا مقدمہ بالعموم گورنمنٹ ہی دائر کرتی ہے. یہ خود بڑی سرکار سے دعویٰ ہوگا پیش کیا کہ وہ تو ماں باپ، انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کرنا، انہوں نے تو خود قتل کیا، زندہ درگور کیا. تو یہ بڑی سرکار اب دعویٰ کرے گی، ان کو کیوں مارا گیا، یہ قتل ناک کیوں کیا گیا، زندہ درگور. ماں باپ نے تو خود مار دیا اور قتل کر دیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الواعدت والموعودت فی النار، زندہ درگور کرنے والی اور وہ عورت جس کی بچی کو زندہ درگور کیا گیا، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے. دائی کو دیتے تھے لے جاؤ اس کو جا کر کے مٹی میں دباؤ، ماں خود دیتی تھی کہ ماں بھی جہنم میں جائے گی، وہ دائی بھی جہنم میں جائے گی. واعدت والموعودت فی النار. لیکن سب لوگ ایسے نہیں تھے، عربوں میں بعض لوگ اچھے بھی تھے. حضور کے ایک صحابی سعسعہ بن ناجیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان میں جو شاعر تھے مشہور، فرزدق، وہ اس کے دادا تھے، فرزدق کے دادا، انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا تھا کہ حضور میں نے 360 بچیوں کو جن کو زندہ در گور کیا جا رہا تھا میں نے ان کی جان بچائی ہے. مجھے جہاں پتہ چلتا تھا تو میں ہر اس بچی کے بدلے 2 گابن اونٹنی اور 1 اونٹ دیتا تھا اور اس کی جان میں چھڑا لیتا تھا کہ زندہ در گور نہ کرو اس کو. حضور مجھے کچھ اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تم اچھا کام کرتے تھے, اللہ نے توفیق بخشی ایمان لائے. باقی شرک اور کفر کی حالت میں کیا ہوا نیک عمل نجات کے لیے تم کارگر نہیں ہوتا ہو. لیکن کیا یہ تھوڑی اللہ کا انعام ہے تھوڑا کہ تم کو توفیق دی ایمان لانے؟ ایسے بھی تھے لوگ. ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں نے بڑی زیادتی کی ہے, میں نے 8 اپنی بچیوں کو زندہ در گور کیا. حضور نے اس کی بات کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے, بڑا افسوس کیا, دیکھو کیسی زیادتی کی ہے. اور پھر یہ فرمایا ہر بچی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو. کہنے لگا اگر غلام تو نہیں میرے پاس, البتہ اونٹ ہیں. فرمایا ہر ایک بچی کی طرف سے ایک ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دو, شاید اللہ کی ناراضگی کم ہو, تم کو معافی ملے. یہ آپ نے اس کی ترکیب فرمائی, ہر ایک کی طرف سے ایک ایک جانور اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کو ناحق قتل کرنا, خصوصاً ایسی بے گناہ بچیوں کو جن کا کوئی جرم نہیں ہے. ان کا مقدمہ خود اللہ تعالی کی طرف سے اٹھایا جائے گا, بڑی سرکار خود دعویٰ دائر کرے گی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جس وقت صحیفے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے, کھول کر رکھ دیے جائیں گے سامنے, اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے, کشت کمانے جانور کی کھال اتارنا, مطلب یہ ہے کہ یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا. یہ تو پردہ ہے, نظر نہیں آتی اوپر کی چیز. جب یہ پردہ ہٹا دیا, جیسا کھال اتاری جاتی ہے تو آگے چیز نظر آتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, چربی ہے یا گوشت ہے یا ہڈی ہے, جو کچھ ہے وہ نظر آتی ہے. یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا تو عالم بالا کی چیزیں سب نظر آئیں گی, جنت بھی نظر آنے لگے گا اور عالم بالا کا حضیرت القدس بھی, وہ تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی, ایسا ہو جائے گا. اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا, گرم کیا جائے گا, جب جزائے عمل کا وقت آئے گا, سزا دینے کا وقت آئے گا, اس کو بھی بھڑکا دیا, گرم کیا جائے گا, زیادہ تیز کیا جائے گا کہ اب محاسبے کے بعد لوگوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا, حشر کے میدان میں جہنم بھی نظر آئے گا, اور جنہوں نے ادھر جانا ہوگا ان کو یقین ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارا فیصلہ ہوگا ہم نے ادھر ہی جانا, اور جنت والوں کو کے سامنے جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا, وہ بھی نظر آئے گا. فرمایا جب یہ تمام باتیں ظاہر ہو جائیں گی تو ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے. نیکی حاضر کیا ہے, ایمان, تقویٰ, پرہیزگاری, توحید, اخلاص, یا کفر, شرک, نفاق, بدعتکاری, بدعمالی, جو کچھ حاضر کیا اس نے سب حاضر ہوگا سامنے, ہر چیز سامنے ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر. یہ کائنات ارضی اور سماوی کی چیزوں پر قیامت کے ہولناک مناظر کو سامنے رکھ کر جزائے عمل کا مسئلہ اللہ تعالی نے سمجھایا. عنده رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين قائل سمى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله العالمين فلا أقسم بالكنس فاسم قسم ہٹ جانے والے ستاروں کی قرآن کریم البتہ قول ہے ایک عزت والے قاصد کا ذی قوت جو طاقت والا ہے عرش والے کے پاس مرتبے والا ہے متعین تابعداری کیا ہوا ہے سما وہاں پر اور امانت دار ہے اور نہیں ہے تمہارا صاحب بے مجنون کوئی دیوانہ اور البتہ تحقیق کس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو کھلے کنارے پر آسمان کے کھلے کنارے پر اور نہیں ہے یہ پیغمبر غیب کی بات پر بخل کرنے والا اور نہیں ہے یہ قرآن شیطان مردود کی بات پس کہاں جاتے ہو تم نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جان والوں کے لیے جو شخص چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے سورت کے پہلے حصے میں قیامت کا ذکر ہوا اس اعتبار سے کہ قیامت جب واقع ہوگی تو آسمان اور زمین کی مختلف اشیاء پر کیا کیفیت طاری ہوگی اور اس نسبت سے انسان کی کیا حالت ہوگی علمت نفس ما احضرت جو نیکی اور بدی اس نے کمائی ہے دنیا میں وہ سامنے آ جائے گی اور کائنات کی کوئی چیز بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں رہے گی تمام بڑی بڑی چیزیں درم برم ہو جائیں گی اور تمام چیزوں پر دہشت طاری ہوگی کیونکہ یہ نظام تبدیل ہوگا اور دوسرا نظام قائم ہوگا تو اب اس دوسرے حصے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے اور اس کو قیامت کے ساتھ مربوط کیا قرآن کا قیامت کے ساتھ ربط ہے تعلق ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے سورت کی شروع میں سورج اور چاند کا خاص طور پر ذکر کیا نظام شمسی میں دن اور رات کا تعلق انہی دو سیاروں کی حرکت سے ہے دن اور رات کا تعلق تو اب یہاں دوسرے ستارے یا سیارے یہ بالخصوص جو سات سیارے مانے جاتے ہیں جن کو ریاضی والے، قدیم ریاضی والے یا اسٹرانومی والے اس کو سبع سیارات سے تعبیر کرتے ہیں، یہ سات ستارے ہیں بڑے جو نظام شمسی سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے بڑا سیارہ سورج ہے اس نظام میں، یہ جو سولر سسٹم کہلاتا ہے نظام شمسی، اور یہ باقی یہ پانچ ستارے جو ہیں وہ ان کا یہاں اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ بھی اسی نظام سے تعلق رکھتے ہیں. وہ سب سے بڑا سورج یہ چاند کا ذکر ہوا، اور سبع سیارات میں سے جو سات سیارے ہیں ان میں سے یہ پانچ یہ الگ ہیں، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، عطارد، یہ پانچ سیارے یہ سب سبع سیارات کہلاتے ہیں. اب یہاں ان پانچ ستاروں کا ذکر ہے، یہ جو سورج اور چاند کے علاوہ ہیں، اور اس واسطے کہ سورج اور چاند کی حرکت باقاعدہ ہوتی ہے. سورج بارہ برجوں میں چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے جالنا فی السماء برج، برج اللہ نے بنائے. سورج ہر مہینے میں ایک برج کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی وہ رفتار اسی برج کے مطابق ہوتی ہے، بارہ برج ہوتے ہیں ان میں، اس لیے موسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، گرمی اور سردی کا موسم آتا ہے، اور بہار اور خزاں، اور یہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، چار موسم ہوتے ہیں. اور یہ ان برجوں کے اعتبار سے جب اس کی رفتار ہوتی تو اسی طرح چاند بھی، وہ بھی ہر مہینے میں اپنے ایک خاص رفتار سے چلتا ہے، اور اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اور اس میں اللہ نے مصلحت رکھی ہے، تو یہ رفتار باقاعدہ ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے اس برج میں اور اپنے اپنے راستے پر یہ رفتار پر چلتے ہیں، اور جیسی تبدیلی منظور ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے. یہ نظام باقاعدہ ہے. لیکن یہ جو باقی پانچ سیارے ہیں، یہ ان کا نظام ذرا مختلف ہے. ان پانچوں ستاروں کو قرآن ریاضی والے بھی خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یہ حیران کن ہوتی ہے ان کی چال، بڑی حیران کن چال پر یہ چلتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے مغرب کی جانب سے مشرق کی طرف ان کی رفتار ہوتی ہے، چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافی وقفے تک سورج کے قریب جب آتے ہیں تو غائب رہتے ہیں، کئی کئی دن تک وہ نظر نہیں آتے. سو ان ہی سیاروں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اور قسم اٹھائی، اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کے نزول کو مربوط کیا اور قیامت کے واقعات فرمایا، پس میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے. خنس کا معنی چھپ جانا، خناس اسی مادے سے ہے. شیطان جو وسوسہ اندازی کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار سیدھے چلنے والے، جاریہ، جاریہ رفتار اپنی قائم رکھنے والا، چلنے والا، سیدھے چلتے، الکنس اور دبک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں ایک جگہ. کنس کناسا جانور کی خوابگاہ کو کہا جاتا ہے، جیسا خرگوش کی خوابگاہ ہوتی، اس میں آ کر چھپ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، ایسے ہی چلتے چلتے یہ چھپ جاتے ہیں، ایسے جیسے جانور اپنی خوابگاہ میں چلا گیا. یہ ان ستاروں کا حال ہے، یہ جو پانچ ستارے جن کی چال بڑی حیران کن سی ہوتی ہے، حیرانی میں ڈالنے والی ہوتی ہے، یکساں نہیں ہوتی. یہ پہلے جو دو ہیں ان کی باقاعدہ منظم ایک طریقے پر ہی ان کی چال رہتی ہے، لیکن ان کی چال مختلف ہے. اور اسی طرح اللہ نے رات کے بارے میں، قسم ہے رات کی، جبکہ وہ پھیل جائے، چھا جائے، اسس متضاد معنی میں آتا ہے. اسس کا معنی ہوتا ہے غائب ہو جانا، چلا جانا اور پھیل جانا. پھیل جانا یہاں زیادہ مناسب معنی معلوم ہوتے. قسم ہے رات کی، جبکہ وہ پھیل جاتی ہے اور تمام چیزوں پر چھا جاتی ہے اور ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. اور قسم ہے صبح کی، جب وہ سانس لیتی ہے، جیسا مچھلی سانس لیتی ہے پانی میں، تو پانی سے فوار اوپر اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا جب وہ پھوٹتی ہے تو شوائیں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں کنارے، پھر آہستہ آہستہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر تمام روشنی پھیل جاتی ہے تمام اس جان کے اندر. یہ صبح کا دم لینا، سانس بھرنا، نمودار ہونا، یہ چیزیں گواہ ہیں. یہ سارے، یہ باقاعدہ نظام والے ستارے بھی اور رات بھی اور دن بھی، صبح بھی، ان کو بطور شاہد کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ قرآن، البتہ قول ہے ایک قاصد کا جو بڑی عزت والا ہے اور بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے پاس بڑے مرتبے والا ہے، اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں، اور بڑا امانت دار ہے. اس قرآن کو وہ لایا ہے، یہ واسطہ جو